Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε σήμερα? Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτριες, τηλεθεατές, τηλεθεάτριες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε αν είστε στο κανάλι μας στο YouTube που κάνετε ένα like, κάντε ένα subscribe, τα λέμε μέτρια, είτε αν είστε στο ραδιόφωνο μας στην ιστοσελίδα του TPP, είτε μας ακούτε live, είτε μας ακούτε κονσέρβα. Γράφεται για το ακαδημαϊκό τέταρτο, γράφει για παράδειγμα επίσης η Δαλιδά. Μόλις τελείωσα τα προηγούμενα, έβγαλα την ύλη χωρίς κενά. Μπορεί να ξεκινήσει η σημερινή Φάρμα. Ready. Και εμείς αυτό περιμέναμε για να ξεκινήσουμε. Ελπίζω να εννοεί προηγούμενα επεισόδια της εκπομπής και όχι κάτι άλλο τύπου που ακούμε κατά καιρούς, διπλωματικές, εξεταστικές, meeting και δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά... Εμείς θέλουμε να μας λέτε πότε είσαστε έτοιμοι, παιδιά, γιατί προσπαθούμε να σας ικανοποιήσουμε όλους. Αυτή είναι η επιδίωξή μας εδώ πέρα και να ξέρετε ότι κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να είστε ικανοποιημένοι. Θάνο, πάμε να κάνουμε την συνέντευξή μας. Ναι, παιδιά, εμείς καλά τα πάμε, σας καλησπερίσαμε. Θα ξανακούσετε λίγο μουσική, γιατί είναι η απεργία των καλλιτεχνών σήμερα, είναι η πορεία στο Σύνταγμα. Και κυρίως είναι η μουσική εκπομπή μας. Οπότε ναι. θα ακούσετε λίγη μουσική πάλι και επιστρέφουμε με συνέντευξη. Λοιπόν, έχουμε στο τηλέφωνο την κυρία Μαργαρίτα Συγγενιώτου, λυρική τραγουδίστρια, μέλος του Τμήματος Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ, που βρίσκεται στο Σύνταγμα, στο κέντρο της Αθήνας, στην μεγάλη κινητοποίηση των καλλιτεχνών, για να μας πει τι γίνεται. Μαργαρίτα, μας ακούς, καλησπέρα. Βεβαίως σας ακούω. Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές. Είναι πραγματικά καταπληκτική η συγκέντρωση, δηλαδή υπολογίζω γύρω στους 4.000 ότι είναι σίγουρα. Μπορεί να είναι και πολύ περισσότεροι, δηλαδή αυτό που βλέπω εγώ. Από όλους τους κλάδους έχει πολύ τυπαλμό. Φύγαμε τώρα από το Σύνταγμα και κατευθυνθήκαμε προς το Μέγαρο Μαξίμου, που στις 2 η ώρα έχει Υπουργικό Συμβούλιο. Οι κλούβες φυσικά μας έκλεισαν το δρόμο και τώρα είμαστε εδώ και προσπαθούμε να ανοίξουν οι κλούβες, να περάσουμε. Αντιπροσωπεία δικά μας θα πάει στο Μαξίμου να επιδώσει ψήφισμα. Αυτό είναι το ρεπορτάζ. Από εκεί και μετά... Έχουμε κάτι σε σχέση με την ουσία του πράγματος, με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου, τις εξελίξεις αυτές, τις απαντήσεις, τα fake news. Κοίτα, με την ουσία του θέματος, ο ένας κακός χειρισμός διαδέχεται τον άλλο. Δηλαδή, το Σάββατο είχαμε το γνωστό post του Πρωθυπουργού την ώρα που ήταν η Γενική Συνέλευση του ΣΕΗ. Το οποίο πραγματικά δηλαδή δεν ξέρω πώς πίστεψε ότι μπορεί να μας εξευμενήσει κάτι τέτοιο ή να σπάσει την κινητοποίηση, γιατί γι' αυτό το έκανε. Η τροπολογία που βγήκε μετά είναι ακόμα χειρότερη, τα έχετε δει και όλα, τα έχουμε γράψει, τα έχουμε πει και στις ανακοινώσεις. Από εκεί και μετά το μόνο είναι σε τέτοιο πανικό που χτες 7 η ώρα το απόγευμα, το ξέρετε εσείς καλά, έφτασε ένα non-paper από τη Νέα Δημοκρατία στα δημοσιογραφικά γραφεία, όπου αναπαράγει ξανά τα ψέματα που λέει η κυβέρνηση, λέγοντας ότι είναι απάντηση στα δικά μας fake news. 20 κιόλας. 20 fake news για το ζήτημα, και ζωή να έχουν. Μπορείτε να συγκρατηθείτε κι εσείς. Βαρέθηκα που τα διάβαζα εγώ, που το ξέρω το θέμα τόσο καλά. Και βαρέθηκα να τα διαβάσω. Ο κόσμος πώς θα τα διαβάσει αυτά τα πράγματα, ίσα για να γίνει ένα μπούγιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν σε τι πανικό είναι κιόλας. Και τους έχει πάρει μια χιόνοστιβάδα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ένα πράγμα που θα μπορούσαν να το έχουν τελειώσει μέσα σε 5 λεπτά, να πούνε παιδιά, ένα διοικητικό λάθος ήταν, το τελειώνουμε. Αυτή τη στιγμή έγινε το κερασάκι στην τούρτα και η σημαία για να αναδειχθούν όλα τα προβλήματα του κλάδου, να αναδειχθούν όλα αυτά τα οποία μας έχει κάνει τόσα τρία χρόνια η κυβέρνηση και βέβαια και όλα τα φλέγοντα θέματα τα οποία χρονίζουν στον κλάδο μας, έτσι. Έχει γίνει ένα εφόλης της ύλης πλέον. Η πόλωση είναι τρομερή και αυτό είναι ευθύνη της κυβέρνησης 100%. Γιατί, ναι. Γιατί αυτό έχει να κάνει με τους χειρισμούς, με τον τρόπο με τον οποίο... Βεβαίως, έχει να κάνει με τους χειρισμούς, γιατί όταν αρχίσαμε εμείς τις κινητοποιήσεις λέγοντας στο Υπουργείο Εσωτερικών ότι έχει γίνει αυτό το λάθος, εκείνοι προσπάθησαν να πούνε ότι όχι μωρέ, δεν έγινε τίποτα, δεν σας επηρεάζει, ο κύριος Βορύδης έλεγε ότι είναι fake news του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά ανακάλυψαν ότι μάλλον κάτι επηρεάζει, να βγάλουμε μια τροπολογία. Βγάζουν μια τροπολογία που είναι αλλαντάλλων. Δηλαδή, γιατί δεν αποσύρουν τις ειδικότητές μας από το ΠΙΔΕΛΤΑ και να ξεκινήσουμε μια ουσιαστική συζήτηση για τα υπόλοιπα. Φτιάχνουν επιτροπή τώρα στο Υπουργείο, την εξήγηλαν δηλαδή με δελτίο τύπου, όπου έχουν μόνο υπηρεσιακούς παράγοντες και διευθυντές κρατικών οργανισμών, για να βγάλει ένα πόρισμα 31 Μαρτίου. 31 Μαρτίου να το κάνει τι, ποια κυβέρνηση, αφού έχουμε εκλογές. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι είναι αυτό που λέμε στο μελισσοχώρι θυβών, adding insult to injury. Δηλαδή, μου έχεις κάνει 100 και μου κάνεις και ένα κερασάκι από πάνω. Εγώ θα ήθελα, Μαργαρίτα, να σταθούμε λίγο στο κομμάτι των 20 fake news, χωρίς φυσικά να τα πάρουμε ένα προς ένα, γιατί είναι πράγματα τα οποία τα έχετε απαντήσει. Μου έκαναν εντύπωση δύο πράγματα. Ότι ξαναπηγαίνει η κυβέρνηση, θεωρώ, στη γραμμή ότι λέτε ψέματα, όταν έχει έρθει μια τροπολογία που είτε είναι προβληματική είτε όχι, αποδεικνύει, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ότι κάποιο δίκιο έχετε, κάτι συμβαίνει. Τροπολογία για fake news δεν έχω ξανακούσει εγώ. Ναι. Το έγραψα κιόλας στην ανάρτησή της. Αλλά αναφέρεται και σε μια κινητοποίηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος Ακραιοάματος το 2017. Ναι. Και σε ρωτάω, επειδή είσαι μέλος της ΠΟΘΑ. Κοίτα, τότε ήμουν και στο ΔΣ, ναι. Κοίτα, εγώ έχω δύο φωτογραφίες με το ίδιο ακριβώς πανό, στο ίδιο ακριβώς σημείο του Υπουργείου Παιδείας, μία με χιόνι και μία με κάψωνα. 6 μήνες ήμασταν έξω από το Υπουργείο για να υπογραφεί η ΚΙΑ, η οποία έκανε τάθε εψιλόν τους ηθοποιούς και τους χορευτές που είχαν αποφοιτήσει από τις σχολές τους πριν το 2003. Και αυτή υπογράφει. Και από τότε είναι τάθε εψιλόν και οι ηθοποιοί και οι χορευτές που έχουν αποφοιτήσει πριν το 2003. Τάθε εψιλόν χορευτών και τάθε εψιλόν ηθοποιών στο ΠΙΔΕΛΤΑ δεν υπάρχει. Δεν μπορούν να μας λένε λοιπόν ότι εμείς δεν βρήκαμε, βρήκαμε μόνο ΔΕΛΤΑ εψιλόν. Γιατί λένε ψέματα. Γιατί υπάρχει νόμος που τους έκανε τάθε εψιλόν. Και αν δεν υπήρχε στο προσοντολόγιο, εμένα δεν με νοιάζει. Εμένα με νοιάζει που υπάρχει νομοθεσία που τους κάνει τα ΦΕΕΨΙΛΟΝ αυτούς τους ανθρώπους και θα έπρεπε να την ενσωματώσουν στο νέο προσοντολόγιο, αφού είναι πια το όπους μάγνουμ του κυρίου Βορύδη, όπως μας έχει πει. Το άλλο που ήθελα, γιατί το ανέφερες, ότι σας ένωσε αυτό το ζήτημα και πλέον τα ζητήματα που αφορούν τους εργαζόμενους και εργαζόμενες στον πολιτισμό κοινοποιούνται, είναι μαζικά, υποστηρίζονται κλπ. Τα βάζετε και αυτά πλέον στο σημερινό πλαίσιο της απεργίας? Δηλαδή, μια πιθανή συνάντηση και επικοινωνία με την κυβέρνηση τώρα, προσπαθείτε να περάσετε τις κλούβες, θα έχει να κάνει και με άλλα ζητήματα πέρα από το ΠΙΔΕΛΤΑ και την καλλιτεχνική εκπαίδευση, για παράδειγμα, οι συλλογικές συμβάσεις? Και προφανώς και οι συλλογικές συμβάσεις είναι δικό μας θέμα. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να μην μας τις εμποδίζουν. Γιατί όταν βγαίνει η τροπολογία και λέει ότι οι μισθοί των καλλιτεχνών σε όλους τους κρατικούς και τους οργανισμούς και τους ΟΤΑ θα γίνονται με υπουργική απόφαση, ουσιαστικά μας καταργεί τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Εμείς υπογράψαμε στη κληρική σκηνή μία συλλογική σύμβαση που ορίζει, τώρα τη Δευτέρα την υπογράψαμε, που ορίζει το ύψος των μισθών μας. Δηλαδή αυτή θα πάει στο Υπουργείο για επικύρωση και θα πούνε δεν την επικυρώνω επειδή βγήκε η τροπολογία και λέει ότι θα σας ορίσουμε εμείς στο Υπουργικό Γραφείο την αμοιβή. Ενώ εμείς την έχουμε ορίσει αυτή την αμοιβή μέσα από συλλογικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των σωματείων και της διοίκησης της Λυρικής. Και αυτό δεν είναι μόνο. Έχει η συλλογική σύμβαση η ΟΤΑ. Τι θα την κάνουν αυτή τη συλλογική σύμβαση με αυτή την τροπολογία τώρα? Θα τους τη γυρίσουν πίσω και θα πούνε τώρα θα καθορίσουμε εμείς τους μισθούς σας? Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά τώρα. Δηλαδή εδώ πηγαίνουμε πίσω σε εποχές μνημονιακές. Δηλαδή αυτοί περνάνε μνημόνιο χωρίς τρόικα. Ήταν μνημονιακή απέτηση και υπάρχει ένας νόμος μνημονιακός τέτοιος του 2016, ο οποίος δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Τον επικαλείται η Νουδού στα fake news και ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό. Το ξέρω, κοίτα, αυτό είναι ένας νόμος που ψηφίστηκε το 16, μνημονιακός νόμος. Για τα νήπη γιώτα δέλτα δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Σε όλα τα νήπη γιώτα δέλτα έγιναν συλλογικές συμβάσεις έκτοτε πολλές. Σου λέω και εμείς έχουμε κάνει 2-3 στο κάθε θέατρο, έτσι έκτοτε από το 16. Αυτοί τι κάνανε, τον πήραν, τον ξεπάγωσαν και τον επέκτηναν και στο ΣΟΤΑ. Δηλαδή ένα νόμο που τον ψηφίσαμε για να τελειώνει αυτό το πράγμα και δεν τον εφαρμόσαμε ποτέ. Έρχεται η Νέα Δημοκρατία τώρα και τον ξαναφέρνει, τον ξεσκονίζει, τον βάζει πάνω στο σκρίνιο και τον επεκτείνει και στο ΣΟΚΑ. Αυτό έχει γίνει με την τροπολογία. Mm-hmm. Πλην και, των άλλων. Και τώρα προσπαθούν να πούνε ότι αυτό ισχύει από το 16, άρα πάλι τι φωνάζετε. Δεν ισχύει όμως από το 16, γιατί εγώ μπορώ να τους δώσω τις συλλογικές συμβάσεις που είχαν υπογραφεί από το 16. Ναι, ή την πρόσφατη που αναφέρεις τη Λυρική, τα οποία τα γνωρίζεις και. Βέβαια. Γιατί σου λέω, την υπογράψαμε τώρα προχθές. Και δεν είναι η πρώτη, έχουμε υπογράψει κι άλλη από το 16. Και τώρα. Δεν εφαρμόστηκε αυτό το πράγμα ποτέ. Οπότε τι περιμένουμε τώρα, πού βρισκόμαστε και πρακτικά τώρα, Μαργαρίτα. Και ποια είναι τα επόμενα βήματα μετά από το τέλος αυτής της διήμερης απεργίας. Αυτή τη στιγμή τα έχει φέρει σε ένα τέτοιο σημείο η κυβέρνηση, που δεν μπορεί να λυθεί έτσι απλά το θέμα. Δηλαδή, ή θα πρέπει να υποχωρήσει σε όλα όσα λέμε, να αποσύρει τη νέα τροπολογία, να αποσύρει το ΠΙΔΕΛΤΑ, τις ειδικότητές μας από το ΠΙΔΕΛΤΑ. Στα fake news λέει επίσης ότι εμείς ζητάμε να αποσυρθεί όλο το ΠΙΔΕΛΤΑ και να καθυστερήσουμε, λέει, τον ΑΣΕΠ για το υπόλοιπο δημόσιο. Μα έχουν τρελαθεί. Τι δικές μας τις ειδικότητες ζητάμε να αποσύρουμε. Λοιπόν, εμείς μόνο αυτό μπορούμε να δεχτούμε αυτή τη στιγμή. Κάτσε, ακούτε εδώ, έχουμε χειροκροτήματα. Για κάτσε να σας δώσω ρεπορτάζ ζεστό. Γιατί χαιρόμαστε, παιδιά. Είναι χειροκροτήματα, μήπως είναι σφαλιάρες. Όχι. Άρα, χαρήκαμε για κάτι. Γιατί χαρήκαμε. Δίνω μέσα ραδιό. Λοιπόν, δεν ξέρει κανένας γιατί χαρήκαμε ακριβώς, αλλά για κάτι χαρήκαμε. Και εγώ έτσι χαίρομαι, σας καταλαβαίνω. Μάλλον θα ανοίξουν οι κλούβες, γιατί βλέπω τα παιδιά έχουν ξεσαλώσει εδώ. Λοιπόν, αυτό δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Αυτό με τον εγωισμό που έχει δείξει η κυβέρνηση από την αρχή, 45 μέρες, είμαστε για ένα θέμα που θα μπορούσε να το έχει αποσύρει σε 5 λεπτά. Mm-hmm. Και καταφέρανε να το κάνουν ένα εφόλι στις ύλες για τον πολιτισμό. Να. Δεν φταίμε εμείς όμως γι' αυτό. Και άκουγα εκεί, ωραία που ήμασταν στην εκδήλωση του Σαββάτου, που ήταν και ο πρόεδρος του ΣΕΗ, ο κύριος Μπιμπίλας, που έλεγε ότι σας πήγε πίσω και για τα άλλα και για τα υπόλοιπα αιτήματα. Προφανώς μας πάει όλο αυτό πίσω και για τα υπόλοιπα αιτήματα και να σου πω, βγάζει ουρές όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή όταν το ΣΕΗ τώρα θα πάει να κάνει τις διαπραγματεύσεις με τις ενώσεις των θεατρικών παραγωγών για τον κατώτατο μισθό. Δεν είναι ωραίο να είναι στο ΔΕΛΤΑΕ επαγγελματικά. Εν τω μεταξύ κάνει και μια άλλη λαθροχειρία η Νέα Δημοκρατία. Μπερδεύει την επαγγελματική κατάταξη με την ακαδημαϊκή. Εμείς ξέρουμε ότι η ακαδημαϊκή είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί πάρα πολύ και έχει προβλήματα. Εμείς το άμεσο που θέλουμε είναι η επαγγελματική κατάταξη, δηλαδή το προσοντολόγιο να αποσυρθούμε εμείς από εκεί. Λοιπόν, δεν είμαστε παράλογοι και αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία για να μας κάνει να φανούμε ότι είμαστε μαξιμαλιστές και δεν ξέρουμε τι λέμε, είναι χυδαιότητα από τη μεριά της. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει μια απεργία, άμα δεν γίνει τίποτα μέχρι τότε. Χθες στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΙ, αν θυμάμαι καλά, έβγαλαν μια απεργία για τις 8 Φεβρουαρίου. Είναι η μέρα που λύγει το τελεσίγραφο για το έτος στο Εθνικό Θέατρο και ακριβώς. Οδηγούνται σε παρέτηση οι καθηγητές. Σε παρέτηση οι καθηγητές, ακριβώς. Και παιδιά, αυτά δεν έχουν ξαναγίνει. Δηλαδή τέτοιου είδους πάνδημη κινητοποίηση, να είναι οι καθηγητές μαζί με τα παιδιά, η παραγωγή μαζί με τους ηθοποιούς της κινητοποίησης, αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Και μάλλον γι' αυτό το λόγο έχουμε και τέτοια κινητικότητα εκ μέρους της κυβέρνησης, έτσι δεν είναι, ότι ναι, φαίνεται σαν να ναι. προσπαθεί κάτι να κάνει να το μαζέψει έστω και εκ των υστέρων. Όχι, δεν φαίνεται να θέλει να το μαζέψει, ξέρετε τι κάνει. Προσπαθεί να αποδείξει ότι έχει δίκιο και δυσάδικο. Ότι εκείνη τα λέει σωστά και εμείς είμαστε υπερβολικοί και λέμε ψέματα. Προσπαθεί να επιδείξει δύναμη, ελπίζοντας ότι έχει τη λίστα πέτσα και θα τη σώσει. Αλλά το δικό μας το κίνημα δείχνει ότι καμία λίστα πέτσα, παιδιά, δεν μπορεί να καταπιέσει την αλήθεια τόσο πολύ. Και τα κινήματα και ο δρόμος και το να δείχνουμε στην κοινωνία τα αιτήματά μας έτσι όπως πρέπει να τα επικοινωνούμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί καμιά φορά βλέπουμε και τα μέσα απέναντί μας και μας κάνει απελπισία. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η κυβέρνηση προσπαθεί να πείσει ότι έχει δίκιο. Δεν έχει δίκιο. Τι να κάνουμε τώρα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Αν σας δίνουν, βγάλε βίντεο. Ναι, αν μας δίνουν, θα έρθετε να μας βγάλετε. Εντάξει. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ήταν η Μαργαρίτα Συγγενιώτου. Έχουμε επικοινωνήσει πολλές φορές για αυτό το ζήτημα. Ήταν και στην πρώτη εκπομπή που κάναμε γι' αυτό, όταν ξεκίνησε αυτό το θέμα. Δυστυχώς, ξανασυζητάμε το ίδιο θέμα 45 μέρες μετά και μετά από διάφορα πίσω γυρίσματα της κυβέρνησης. Εμένα, και θα επιμείνω σε αυτό, μου φαίνεται φοβερό επικοινωνιακό τρίκ το ότι έρχεται η τροπολογία, οπότε παραδέχεσαι ότι υπάρχει ζήτημα και μετά βγάζεις ένα non-paper που κυκλοφορεί με copy-paste σε όλα τα ΜΜΕ που είναι κοντά στη Νέα Δημοκρατία και στο οποίο αναφέρεται ότι είναι 20 τα fake news για τους καλλιτέχνες και το προεδρικό διάταγμα. Καλά, εδώ που τα λέμε τώρα και το επιχείρημα ότι μα γιατί διαμαρτύρεστε, δεν αλλάζει τίποτα. Και αυτό παράλογο είναι. Τι εννοείς δεν αλλάζει τίποτα? Γιατί μιλάμε? Γιατί τοποθετείσαι? Γιατί φέρεις τροπολογία αφού δεν αλλάζει τίποτα? Τι γίνεται? Δεν μπορεί να λες ότι φέρω μια τροπολογία με την οποία δεν αλλάζει τίποτα. Και λες κιόλας το ίδιο ότι ήταν οι καλλιτέχνες το 2017 έξω από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ήταν νομίζω η Λιδία Κονιόρδου που πέρασε τελικά τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση και ζητούσαν αυτό ακριβώς, να μην αναγνωρίζονται ως αποφοιτηλικίου. Άρα λες μέσα στον πανικό σου και στο ότι δεν έχει καμία σημασία λογικά το τι θα πεις. Σημασία έχει να περνάει ο τίτλος 20 fake news. Λες ότι υπήρχαν αντιδράσεις επί ΣΥΡΙΖΑ, άρα υπάρχει θέμα. Λύθηκε πρόσκαιρα με την Κία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τώρα που δεν ισχύει η κοινή υπουργική απόφαση και είναι πάλι στο δρόμο οι καλλιτέχνες και τους υποβάθμισες, γιατί δεν υπήρχε διαβάθμιση και έβαλες εσύ την κάτω διαβάθμιση και έχει διαφορά αυτό, τώρα δεν υπάρχει ζήτημα και είναι όλα fake news. Και φέρνω τροπολογία απλώς για να είναι σαφές. Πάμε να δούμε ένα. Ναι, μας ζητάτε εικόνα, παιδιά. Μπορεί τα τεχνικά μέσα να είναι περιορισμένα, αλλά κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται. Θα μεταφέρουμε και εικόνα για το σημείο που είναι έξω, που είναι εκεί στις κλούβες, προσπαθώντας να προσεγγίσουν το σημείο που γίνεται το Υπουργικό Συμβούλιο. Και τους έχει μπλοκάρει η κλούβα. Πάμε να δούμε το βίντεο. Λοιπόν, αυτή ήταν η εικόνα από τις κινητοποιήσεις των καλλιτεχνών. Θα τη θέλαμε λίγο πιο βάρβαρη. Όχι, βάρβαρη. Τι? Οι καλλιτέχνες είναι, δεν θέλουν ένα κατάβρεγμα τουλάχιστον. Το θέλουν. Έχουν φάει ήτος και τόσο ξύλο. Ναι, δεν ναι. Πού είναι οι άβρες του καθεστώτος, πού είναι? Τι τις έχουμε? Ναι. Τι τις έχουμε, να κάθονται, να πίνουν φραπέ, θέλουμε οι άβρες? Άμα δεν ρίξουν τους καλλιτέχνες, τώρα σε ποιους θα ρίξεις? Λοιπόν, στην πανδημία έριχνε σε γιατρούς. Όλες οι κοινωνικές ομάδες το έχουν φάει τον περτάκι τους. Γενικά, όποιος τρώει ξύλο από την αστυνομία, καλά κάνει. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και να επιστρέψουμε με την επόμενη μας συνέντευξη. Έλα, αφού για το κομμάτι της εικόνας, να σας πούμε ότι έχει δημοσιευτεί και ήταν και στο πρωτοσέλιδο και στο κανάλι μας και στα social από τις χθεσινές κινητοποιήσεις με τις δηλώσεις εκπροσώπων των καλλιτεχνικών σχολών, αλλά και η εικόνα από το τι έγινε χθες στο Σύνταγμα. Και έτσι ολοκληρώνεται σιγά σιγά η διήμερη απεργία σήμερα το βράδυ των ηθοποιών. Παραστάσεις κλειστές, δεκάδες παραστάσεις, γυρίσματα έχουν σταματήσει, μηνύματα βγαίνουν στα social media μέχρι τις επόμενες, καθώς η κυβέρνηση δεν θέλει να υποχωρήσει. Διάλειμμα. Λοιπόν, Φάρμα των Ζώων, μέρος δεύτερο, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Και θα συνεχίσουμε με μία ακόμα τηλεφωνική επικοινωνία, καθώς έχει προκύψει ζήτημα με την γραμμή βοήθειας 1114 του ΚΕΘΕΑ για τον τζόγο, για την απεξάρτηση από τον τζόγο. Είχαμε μια καταγγελία των εργαζομένων, είχαμε κάποιες απαντήσεις από την διοίκηση. Το σίγουρο είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτή η γραμμή, το λιγότερο για 2 εβδομάδες. Εντάξει, θα μας πει ο κύριος Κολοκάθης πώς δεν υπάρχει, γιατί η απάντηση της διοίκησης είναι μην ανησυχείτε, όχι, όχι, υπάρχει. Απαντούν άλλοι στο τηλέφωνο, θα στείλουν mail. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά. Κύριε Κολοκάθη, καλησπέρα. Είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΚΕΘΕΑ. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία. Θέλετε να μας, αρχικά να μας περιγράψετε τι έχει συμβεί ακριβώς και μετά πάμε στην κουβέντα για το ποια ήταν η ανακοίνωση της διοίκησης, απαντάτε, τι ακριβώς. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι τόσο απλά, αλλά από ένα τόσο απλό πράγμα μπορεί να εξελιχθεί ένα κουβάρι το οποίο γενικώς είναι προβληματικό, εξόχως προβληματικό και δείχνει και πώς κατεντάει ένας μεγάλος δημόσιος οργανισμός. Τι συμβαίνει? Η γραμμή 1114 δεν λειτουργεί. Τελεία. Οι άνθρωποι οι οποίοι απαντούσαν στα τηλέφωνα δεν έχουν πλέον σύμβαση, είναι στα σπίτια τους και μέχρι να προσληφθούν οι καινούργοι άνθρωποι, οι ίδιοι, δεν ξέρουμε ακόμα, δεν θα λειτουργεί. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Αυτό είναι το γεγονός και αυτό βγάλαμε στην ανακοίνωση. Το δεύτερο είναι ότι αυτό είναι μόνος υπέτειος, είναι η διοίκηση η ίδια. Ήταν κάτι έκτακτο? Όχι, καθόλου. Δεν ήταν κάτι έκτακτο. Δεν ήταν καθόλου κάτι έκτακτο. Από το Μάρτιο του 2022, όπου ανανεώθηκαν οι συμβάσεις των εργαζομένων με τροπολογία στο Κοινοβούλιο, μέχρι τις 31 πρώτου του 2023. Το ξέρουν από το Μάρτιο του 2022. Είχαν διαβεβαιώσει όλο τον κόσμο και τους εργαζόμενους και όλο τον κόσμο ότι δεν θα υπάρξει τίποτα, το έχουν, ψάχνουν να βρουν και πώς θα την κάνουν καλύτερη τη γραμμή και όλα αυτά τα πράγματα. Είχαν την έγκριση από τον ΟΠΑΠ, γιατί χρηματοδοτείται από τον ΟΠΑΠ, ότι έχει τα λεφτά και ότι θα ανανεώσει το συμβόλαιο, τη σύμβαση με την οποία πληρώνει όλα τα έξοδα της γραμμής, ακόμα και τους μισθούς των εργαζομένων. Και αυτό είναι σημαντικό. Δεν ήταν χρηματοδοτικό το πρόβλημα. Δεν υπήρξε κενό στη χρηματοδότηση. Όχι. Που θα ήταν ένας λόγος. Όχι. Είχαν τη χρηματοδότηση, είχαν τις εγκρίσεις, είχαν τα πάντα και από το Μάρτιο κατέληξαν να κάνουν προκήρυξη μέσα στα Χριστούγεννα. Και βεβαίως δεν προφέρουν να κάνουν τις διαδικασίες. Αυτό το λιγότερο που είναι. Είναι τραγική διαχειριστική ανεπάρκεια. Αυτό είπαμε εμείς. Και παρότι τους είχαμε στείλει και επιστολή που τους λέγαμε τι να κάνουν και τι θα γίνει και θα μείνουμε χωρίς. Πότε στείλατε εσείς την επιστολή? Από τον Νοέμβριο. Πείτε μας λίγο τι είναι το 1114. Τι σημαίνει να μείνουμε χωρίς την γραμμή του 1114? Η μόνη γραμμή τηλεσυμβουλευτικής στην Ελλάδα που ασχολείται, στην οποία προσφεύγουν πολίτες που έχουν πρόβλημα με τον τζόγο. Είναι γραμμή τηλεσυμβουλευτικής, είναι γραμμή άμεσης ανταπόκρισης, είναι εκεί που υπάρχει μια κρίση, είναι εκεί που ο άλλος θέλει μια πληροφορία, ας πούμε, είναι χαμένος. Συνήθως είναι μια γραμμή όταν υπάρχει μια κρίση. Και αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί. Τώρα, βγήκε ο πρόεδρος, έχει πει διάφορα εφάνταστα, δηλαδή πραγματικά αρχίζω να μην αντιλαμβάνομαι, ας πούμε, λίγο το τι συζητάμε εδώ, διότι έπλεξε από τη γενική πολιτική μέχρι το οτιδήποτε, την νομιμότητα και την παρανομία. Ναι, να το διαβάσουμε το τι έχει απαντήσει ο πρόεδρος του ΚΕΘΕΑ, ο κύριος Γιάπης. Ναι. Είναι στο πρώτο θέμα η απάντησή του και υποστηρίζει ότι καταρχάς δεν ισχύει ο ισχυρισμός ότι έκλεισε η λειτουργία της γραμμής για τα τυχερά παιχνίδια. Παραμένει πάντα ανοιχτό και διαθέσιμο για τους πολίτες που το χρειάζονται το τηλεφωνικό κέντρο του ΚΕΘΕΑ Α, έχει το τηλέφωνο, όπως και το email info@kethea.a. Ναι. Αυτό τώρα, κοιτάξτε να δείτε. Το ΚΕΘΕΑ Α είναι ένα πρόγραμμα που ασχολείται με το τζόγο και με τη χρήση του αλκοόλ. Προφανώς παραμένει ανοιχτό το ΚΕΘΕΑ Α. Κανείς δεν είπε ότι έκλεισε το ΚΕΘΕΑ Α. Η γραμμή είναι μέρος, είναι ένα τμήμα, είναι μια μονάδα του ΚΕΘΕΑ Α. Στο ΚΕΘΕΑ Α αυτή τη στιγμή, αν πας να απευθυνθείς, να κάνεις ραντεβού, είναι για τη διαζώσεις διαχείριση του προβλήματος του τζόγου. Έτσι. Mm-hmm. Έχει 3 μήνες αναμονή. τι εννοεί ο κύριος Λιάπης, ας πούμε, ότι ο άλλος που βρίσκεται σε κρίση και γι' αυτό το λόγο θεσπίστηκε μια γραμμή άμεσης πρόσβασης θα πάρει στη γραμματεία, γιατί αυτό το τηλέφωνο που έχει είναι το τηλέφωνο της γραμματείας, το σηκώνει η γραμματέας του προγράμματος. Mm-hmm. Και το mail το διαχειρίζεται η γραμματέας του προγράμματος. Θα πάρει τηλέφωνο κάποιος εκεί να κλείσει ραντεβού για το Α μετά από 3 μήνες στη στιγμή. Καλά, επίσης αντιλαμβανόμαστε ότι, ότι το email δεν είναι γενικά ένας τρόπος για να αντιμετωπιστεί μια επίγουσα κάποια. Οπότε μιλάμε, οπότε η διαφορά είναι, όπως το καταλαβαίνω, ότι εκεί είναι ένα πρόγραμμα που ξεκινάει και είναι η περίθαλψη που ισχύει ακόμα, αλλά για τη γραμμή, για την οποία γίνεται λόγος είναι η άμεση παρέμβαση. Δηλαδή είναι αυτό που σας παίρνει κάποιος που είναι σε πολύ κακή κατάσταση εκείνη τη στιγμή. Ή εν πάση περιπτώσει φέρει η τηλεσυμβουλευτική. Αυτό είναι εμπεγμός, διότι ακόμα και αν η γραμματέας, η καημένη, το σηκώσει, η καημένη το λέω τώρα, ο γραμματέας, η γραμματέας, ο καθένας, έστω και ένα μέλος του προσωπικού εκεί που βρεθεί, σηκώσει το τηλέφωνο, πού θα τον παραπέμψει για τηλεσυμβουλευτική αφού το προσωπικό έχει απογειθεί? Αυτό δεν μας λέει ο κύριος Λιάπης. Τι πάνε να πει, να μας δίνει τα τηλέφωνα, να δώσω το τηλέφωνο και εγώ του κυρίου Λιάπη να απαντάει ο ίδιος. Ναι, οπότε λέμε ότι η απάντηση προφανώς θα είναι ότι προωθώ το έτοιμά σας, σας κλείνω ένα ραντεβού για 3 μήνες και δεν υπάρξει. Μα δεν είναι απάντηση στο αίτημα του πολίτη αυτό. Το αίτημα του πολίτη, όταν του προσφέρεις μια γραμμή τηλεσυμβουλευτικής για απάντηση στην κρίση τώρα, θα πρέπει να το πατήσεις τώρα. Κύριε Κολοκάθη, μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα? Όταν λέμε ότι είναι απάντηση στην κρίση τώρα, πότε μπορεί να πάρει κανείς, την ώρα δηλαδή που έχει μόλις χάσει, ας πούμε, τι μπορεί να είναι? Να έχει χάσει ο άλλος το αυτοκίνητό του ή να έχει χάσει την περιουσία του ή να έχει χάσει αυτό ή να βρίσκεται σε κρίση ή γιατί μάλωσε με την οικογένειά του και τον πέταξαν έξω, ας πούμε, διότι οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Ή οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Δεν θέλω τώρα να επεκταθώ σε τέτοιους παραδείγματα, αλλά φανταστείτε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πρόβλημα με τον τζόγο, ο οποίος βρίσκεται σε μια στιγμή μεγάλης κρίσης, έτσι, και θέλει είτε να πει τον πόνο, είτε να πάρει κάποιες άμεσες συμβουλές σε σχέση με το τι να κάνει, είτε ας πούμε να τον καθοδηγήσει κάποιος για το που μπορεί να απευθυνθεί. Και μιλάμε τώρα για την Ελλάδα. Το να δώσεις ένα τηλέφωνο στην Αθήνα από κάποιον που παίρνει από την Αλεξανδρούπολη, να του πεις τι ακριβώς, ας πούμε. Και ποιος θα του το απαντήσει αυτό, αφού όλο το προσωπικό το οποίο ασχολείται με αυτό και είναι εκπαιδευμένο με αυτό, γι' αυτό το λόγο, έτσι, πηγαίνει, είναι εκτός οργανισμού αυτή τη στιγμή. Πρόκειται για εμπεγμό, ξαναλέω. Δηλαδή, καλό είναι να λέμε δικαιολογίες, αλλά καμιά φορά ένα συγγνώμη, ας πούμε, θα αρκούσε. Δεν το κάναμε, ας πούμε. Ναι. Το υπόλοιπο που λέει, είναι, δεν ξέρω αν συνεχίσει να διαβάζετε την απάντηση. Λέει ότι θα υπάρξει, εφόσον τελεσφορήσουν οι συζητήσεις για ενίσχυση. Για τη διαφάνεια. Για τη διαφάνεια, θέλετε. Ναι. Για τη διαφάνεια. Για τη διαφάνεια και για την επιστημονική συγκρότηση αυτών που. Ναι, δηλαδή τι μας λέει πριν τώρα, γίνεται πρώτη φορά προκήρυξη. Που ήταν πριν, όχι βέβαια, δεν γίνεται πρώτη φορά προκήρυξη. Δηλαδή, ή ο κύριος Λιάπης εδώ θεωρεί, ας πούμε, ότι 12 χρόνια τώρα, έτσι, συμπεριλαμβανομένης τροπολογίας του Ελληνικού Κοινοβουλίου, έτσι, που παρέδινε τις συμβάσεις, όλα αυτά γίνονταν παράτυπα και παράνομα και τώρα ήρθε, ας πούμε, τώρα να μας κάνει, ας πούμε, το νόμιμο. Mm-hmm. Και άντε να πει κανείς ότι έκανε το νόμιμο. Δεν απαντάς στο προκείμενο όμως. Το προκείμενο ποιο είναι? Γιατί δεν το έκανε μέσα στον χρόνο που είχε να το κάνει και έπρεπε να κλείσει η γραμμή? Διότι εμείς αυτό του λέμε. Δεν το διαχειρίστηκε σωστά. Καταφέρατε να την κλείσετε. Συγχαρητήρια. Και τι μας λέει? Έπρεπε να είμαστε νόμιμοι. Γιατί το είπε κανείς να είναι παράνομος? Ή ας πούμε οι άνθρωποι που ήταν μέχρι τότε και δούλευαν, ήταν κυπουροί, δεν ήταν επιστήμονες, που λέει ότι χρειάζεται επιστημονική. Καλά. Σε ποιον το λέει αυτό? Υποθέτω ότι αυτές οι προδιαγραφές υπήρχαν και πληρούνταν και προφανώς και νωρίτερα. Και πληρούνταν. Ψυχολόγοι, ψυχίατροι, κοινωνική λειτουργία. Τέτοια ήταν στη γραμμή. Καλά, δεν είναι και πάρα πολύ. 4 βλέπουμε ότι είναι. Δηλαδή. Αυτό είναι το άλλο. Με 4 λέει ο κ. Λιάπης το πρώτο θέμα, θέλει να κάνει τη γραμμή 24 ώρα λειτουργία. 4-24 ώρα λειτουργία, εγώ κάνω τη διαίρεση, δεν βγαίνει. Δεν ξέρω αν εσείς ή ο κ. Λιάπης έχει άλλα μαθηματικά, ας πούμε. Η γραμμή ουδέποτε λειτουργούσε 24 ώρες. Η γραμμή λειτουργεί 9 με 9. Αυτό είναι 12 ώρες. Και δεν λειτουργούσε ακριβώς γιατί δεν είχε και δεν έπαιρναν παραπάνω προσωπικό. Γιατί δεν ήθελαν να την επεκτείνουν. Και τώρα που έκλεισε, γιατί δεν μπορούσαν να βάλουν 2 αυγά, ας πούμε, στο ίδιο καλάθι, μας λένε ότι θέλουν να την επεκτείνουν κιόλας. Καλά, και αυτό είναι ζήτημα, ότι υπήρχαν μόνο 4 άτομα και υποθέτω ότι και εσείς το ζητάτε. Και είναι καλό να γίνει, να επεκταθεί και να γίνει 24 ώρες με πάρα πολύ προσωπικό. Γιατί, αν δεν κάνω πολύ λάθος, είναι η γραμμή που αναφέρεται μονίμως σε οτιδήποτε έχει σχέση με τζόγο. Σε οποιαδήποτε διαφήμιση βλέπουμε στη τηλεόραση, σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα με στοίχημα στον ΟΠΑΠ. Ναι, οπουδήποτε. Μα είναι υποχρεωτικό από τον νόμο. Δηλαδή, αυτό είναι το τραγικό, ότι το μόνο πράγμα που έχει η ελληνική πολιτεία που θα έπρεπε να έχει, άλλα 30 τέτοια. Για αυτού του είδους τις εξαρτήσεις, οι οποίες μαστίζουν πραγματικά και ενδεχομένως να είναι και αρκετά πιο ζημιογόνες σε κοινωνικό επίπεδο από τις εξαρτήσεις από την κάναβη ή από τα οπιοειδή, έχει μόνο αυτό το πράγμα, είναι μόνο 4 άνθρωποι, στηρίζεται μόνο στην καλή, και βεβαίως πρέπει να δώσουμε και τα εύσημα εδώ, στον ΟΠΑΠ, στην καλή λειτουργία της ΟΠΑΠ ΑΕ, η οποία πληρώνει, ενώ δεν θα έπρεπε να πληρώνει ο ΟΠΑΠ ΑΕ γι' αυτό, θα έπρεπε το ελληνικό δημόσιο να πληρώνει για αυτό το πράγμα. Ναι, είναι λίγο παράλογο να πληρώνει ο ΟΠΑΠ, δηλαδή καταλαβαίνω ότι είναι κάποιο πλαίσιο κοινωνικής ευθύνης, αλλά... Δεν είναι παράλογο, είναι διεθνές το φαινόμενο, έτσι γίνεται δηλαδή. Είναι ένα αντίβαρο, ας πούμε, στο κακό που προξενεί ο τζόγος. Ότι ταυτοχρόνως. Πληρώνω 4 άτομα για τη γραμμή, όταν έχω εκατομμύρια χρηματοδοτούν τα προγράμματα. Σωστό. Αλλά μάλιστα, το θέμα εδώ είναι ότι είναι ο εμπεγμός, είναι και απέναντι στους εργαζόμενους και απέναντι στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, εγώ φαντρεπόμουν να πω ότι έκλεισα ένα τετραψήφιο νούμερο δωρεάν, άμεσης πρόσβασης, και να δώσω mail. Στείλτε mail. Ποιος να στείλει mail. Μάλιστα. Υπάρχει υπόσχεση ότι είναι 2 εβδομάδων, χωρίς αυτό να απαλλάσσει από ευθύνες, όπως λέτε. Δεν σας ικανοποιεί αυτή η δέσμευση, έχετε έλλειψη εμπιστοσύνη. Αυτό είναι το ένα μικρό θεματάκι. Αλλά και το άλλο, πριν κλείσουμε, να πάμε και στο γενικό, γιατί το θέμα της λειτουργίας του ΚΕΘΕΑ και το μοντέλο και κινήσεις που χαρακτηρίστηκαν ως επιθέσεις στο μοντέλο του ΚΕΘΕΑ μας έχει απασχολήσει. Και άλλες φορές σε αυτά τα 3,5 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Κοιτάξτε, στο πρώτο, αν έχω εμπιστοσύνη, είναι πολύ εύκολο. Όχι, δεν έχω καμία εμπιστοσύνη. Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη και δεν έχω καμία εμπιστοσύνη, όχι γιατί ο άνθρωπος λέει ψέματα ή ότι δεν πιστεύει αυτό που λέει. Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη διότι δεν θεωρώ ικανό όλο αυτό το σύστημα το οποίο έχει φτιαχτίσει το ΚΕΘΕΑ να ανταποκριθεί, όπως και δεν ανταποκρίθηκε. Γιατί εμπιστοσύνη λέγαμε, εντάξει πρόεδρε, ωραία, θα το κάνεις, μην ανησυχείτε, εγώ το έχω κάνει, εγώ θα το κάνω, το υπόσχομαι και τέτοια δεν το κάνω. Ναι. Αλλά αυτό έχει και μια απάντηση από πίσω. Είναι αυτό που λέτε. Εδώ και 3,5 χρόνια, τι έχει γίνει στην ουσία. Με μια φράση είναι ότι καταργήθηκε οτιδήποτε υπήρχε, το οποίο ήταν αυτοδιοίκητο και ήταν σε ένα μεγάλο βαθμό συνενετικό. Δηλαδή υπήρχαν συζητήσεις, υπήρχαν θέσεις, υπήρχαν όργανα συλλογικά τα οποία αποφάσιζαν μέσα από διαδικασίες για το τι θα κάνει το ΚΕΘΕΑ. Μπορεί να διαφωνούσαμε, μπορεί να λέγαμε ότι χρειάζεται περισσότερο δημοκρατία και εμείς από το Σύλλογο το λέγαμε και πολλοί εργαζόμενοι, αλλά υπήρχε όμως κάτι. Αυτό καταλήφθηκε βιαίως, πρόκειτο στην ουσία για ένα βιασμό, έτσι. Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου και αντικαταστάθηκε από τι. Αντικαταστάθηκε από ένα διοικητικό συμβούλιο, το οποίο επί 3,5 χρόνια λειτουργεί τον οργανισμό, πρώτον χωρίς να εφαρμόζει τον νόμο, διότι ενώ έπρεπε να έχει κανονισμό λειτουργίας, δεν έχει, 3 μήνες του δίνει ο νόμος που ψηφίστηκε, έχουν περάσει 3,5 χρόνια. Ενώ έπρεπε να λειτουργήσει την Γενική Συνέλευση, δεν τη λειτουργεί. Σε 3 μήνες έπρεπε να βγει η υπουργική απόφαση που κάλεγε το πώς θα λειτουργεί κλπ. Και η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη που εγκρίνει, έτσι, και τα σχέδια δράσης του οργανισμού αλλά και τις αποφάσεις της διοίκησης. Άρα λοιπόν, διοικεί επί 3,5 χρόνια χωρίς να έχει καμία έγκριση. Όλα είναι στον αέρα. Και τρίτον, διαλύοντας οτιδήποτε υπήρχε. Και να υπάρχει μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο για του Προέδρου του, όλοι να καταφεύγουν εκεί, όποιος έχει πρόσβαση δηλαδή και είναι κοντά στον Πρόεδρο στην ουσία για να εξυπηρετήσει αυτό που έχει να κάνει, άρα θα είναι υποτελής στον Πρόεδρο, mm-hmm. Και διορίζοντας σωριδών υπεύθυνους μονάδων κατανάθεση, κατά παράβαση των κανονισμών και του νόμου και του ιστορικού κανονισμού λειτουργίας, για να είναι υπόγρεοι αυτοί σε αυτόν που τους διόρισε για να διατηρήσουν τη θέση. Αδιαφάνεια λέμε τώρα. με μια λέξη. Όχι μόνο διαφάνεια, παρανομία. Υπάρχει κανονισμός λειτουργίας. Ένας πήγε. Μια καταγγελία έγινε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και γύρισε πίσω πόρτες με εφαρμόσει τον κανονισμό. Εσύ. Δηλαδή, δημιουργείται ένα πελατειακό σύστημα όπου όποιοι έχουν πρόσβαση στη διοίκηση κάνουν τα πράγματά τους. Όποιοι μπορούν να τους βλάψουν επίσης δεν τους πειράζουν και τους υπόλοιπους τους έχουν αλλάξει τα φώτα, να το πούμε αυτή. Να το θυμίσω. Ο κανονισμός λειτουργίας ήταν αυτό για το οποίο για δεύτερη φορά είχατε βγει στα κάγκελα, όπως είναι η έκφραση, μιλώντας για τίτλους τέλους του Κεθεά, όπως το ξέραμε. Σωστά, είναι την άνοιξη του 2021. Ακριβώς. Πάρθηκε πίσω αυτό. Αλλά αυτό, τι σημαίνει, αυτό ήταν ένα σχέδιο. Το μάζεψε το Υπουργείο, διότι προφανώς ήταν μια αστειότητα αυτό που είχαν κάνει. Mm-hmm. Αλλά πέραν αυτού, αυτό δεν τους είπε κανένας ότι ο προηγούμενος κανονισμός, ο οποίος δεν αντικαταστάθηκε από κάποιον άλλον, δεν ισχύει. Ο κύριος Λιάπης τι λέει, ότι επειδή εγώ ήθελα να αλλάξω τον κανονισμό, μέχρι να τον αλλάξω δεν εφαρμόζω τον παλιό. Και τι εφαρμόζουμε, λέει. Ό,τι θέλουμε εμείς. Αυτό λέγεται διαφάνεια. Και όχι μόνο αυτό, αλλά βγαίνουμε και κατηγορούμε, ας πούμε, τους άλλους όταν μας λένε το σύλλογο, ας πούμε, τον είδα στην τηλεόραση χθες και έλεγε, ας πούμε, ότι φωνάζουν οι συνδικαλιστές, λέει, ενώ αυτοί οι οποίοι εργάζονται, που είναι η πλειοψηφία των εργαζομένων, ας πούμε, που θεραπεύουν τα άτομα, δεν κάνουν τόσο θόρυβο γιατί δεν είναι κομματικά, που να το πω, υποκινούμενοι. Αυτή είναι η αντίληψη που υπάρχει, όχι μόνο για το ΚΕΘΕΑ και γενικότερα στην ελληνική κοινωνία, βέβαια, αλλά στην ουσία. Θα πρέπει να πει κανείς τον κύριο Λιάπη να καταλάβει ότι οι θεραπευτές των ανθρώπων είναι αυτοί που συνδικαλίζονται. Έτσι, δεν είναι ξεχωριστό πράγμα οι εργαζόμενοι και οι συνδικαλιστές και τα μέλη του συλλόγου. Είναι το ίδιο πράγμα. Πρόκειται για την χειρότερη απαξίωση που έχω βιώσει εγώ. Εγώ δουλεύω 30 χρόνια στις εξαρτήσεις. Έτσι. Είναι η χειρότερη απαξίωση που έχω βιώσει ως επιστήμονας, ως πολίτης, εργαζόμενος σε αυτό το πεδίο. Το ζήτημα είναι ότι τη μονάδα την έκλεισαν. Αυτό ήταν το ζητούμενο. Είχαν 10 μήνες να μην το κάνουν και το έκαναν. Δεν θεωρείτε ότι υπάρχει κάποια σκοπιμότητα υποβάθμισης και κλεισίματος μόνιμου ή κάτι τέτοιο? Ήταν απλώς, ήταν όντως διαχειριστική ανεπάρκεια. Κοιτάξτε, αυτό πέφτει πέρυσι. Διότι από πέρυσι υπήρχαν πολλοί που λέγανε δεν τη θέλουμε τη μονάδα ή γιατί αυτό, γιατί εκείνο ή δεν ξέρω τι. Αλλά με την παρέμβαση που είχαμε κάνει ο Σύλλογος τότε και με το Υπουργείο και στην ουσία είχαμε βγάλει ένα βιβλίο τύπου, δεν ξέρω αν το θυμάστε, πέρυσι που να το θυμάστε, ότι θα κλείσει η μονάδα και αυτό που υπόθηκε εμένα από το Υπουργείο Υγείας, ας πούμε, ότι εμείς πήραμε τηλέφωνο κατευθείαν τον πρόεδρο, ας πούμε, και του είπαμε ότι δεν πρέπει να κλείσει η μονάδα με τίποτε. Τότε είπε ότι θα κάνει ο πρόεδρος να κάνει τροπολογία. Στην ουσία τον έγραψε μόνος του και έλεγε, παραπονιόταν, ας πούμε, ότι κανένας δεν τον βοηθάει γι' αυτό. Αλλά στην ουσία έγινε πίεση από το Υπουργείο. Τότε σώθηκε η μονάδα. Θα είχε κλείσει από πέρσι η μονάδα. Τώρα εμφανίζουν διάφορα πράγματα. Υπάρχουν διάφορες ερμηνείες. Αν είναι χορηγούμενο το πρόγραμμα, γιατί δεν ανανεώνονται οι συμβάσεις. Όχι, δεν είναι χορηγούμενο κλπ. Αλλά αυτά είναι τυπικότητες. Εμείς ποτέ δεν του είπαμε ή ποτέ δεν είχαμε κάποια αντίρρηση σε σχέση με τις διαδικασίες που έκανε. Εμείς το μόνο πράγμα που λέμε είναι ότι αυτό θα πρέπει να γίνει με μόνιμους εργαζόμενους και να γίνει μόνιμη δομή στο ΚΕΘΕΑ. Έτσι. Γιατί είναι σημαντικό, οι άνθρωποι που δουλεύουν, δεν μπορείς να προσφέρεις την συμβουλευτική σε ανθρώπους σε κρίση, αλλάζοντας προσωπικό κάθε 12 μήνες. Το καταλαβαίνετε, φαντάζομαι, έτσι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να δεις το ποιον θα πετύχεις. Η γραμμή σώθηκε πέρσι. Αυτή τη στιγμή είναι ανεπάρκεια. Είναι ανεπάρκεια. Σαφώς. Αλλά δεν είναι μόνο ανεπάρκεια, είναι και θράσος και επαιδμός στους πολίτες. Και στους εργαζόμενους, βεβαίως. Έτσι. Σας ευχαριστούμε αυτό πολύ. Παρακαλώ. Κύριε Κολοκάθη, αν δεν υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να προσθέσετε. Τι να προσθέσω, δηλαδή πραγματικά δεν έχω. Δηλαδή έχω μείνει. Πραγματικά δεν πιστεύω αυτά που ακούω από τον κύριο Λιάπη. Πραγματικά. Ευχόμαστε να τελειώσει γρήγορα αυτό. Κάπου διάβασα στην Athens Voice ένα τελευταίο τώρα, ότι επίκειται, λέει, και η ανανέωση της θητείας του διοικητικού, γιατί έχει λήξει η θητεία του διοικητικού συμβουλίου, έτσι. Έχει λήξει από τον Οκτώβριο. Δεν έχει διοικητικό συμβουλίο το ΚΕΘΕΑ. Λειτουργούμε δεν έχει ανανεωθεί η θητεία του, δεν έχει ανανεωθεί, ας πούμε, το διοικητικό συμβούλιο. Και τώρα διάβαζα ότι είναι έτοιμο, λέει, μέσα σε 15 μέρες, λέει, από το Υπουργείο του είπαν, δεν ξέρω ποιος το είπε αυτό το Υπουργείο, θα ανανεωθεί και η θητεία. Δηλαδή, okay, εάν το Υπουργείο θεωρεί ότι αυτή η επάρκεια, εγώ θα μείνω εκεί, δεν θα μείνω στα διάφορα άλλα που λένε περί πολιτικών σκοπιμότητων ή που ανήκει ο καθένας κλπ. Επάρκεια. Όχι, ήταν μια προκήρυξη που έπρεπε να έχει βγει. Τώρα αυτό είναι το μήνυμο. Μια προκήρυξη που θα μπορούσε να έχει βγει. Είναι θετικό ότι δεν υπάρχει σχέδιο να κλείσει φέτος, όπως μας λέτε, και να το ξεκαθαρίσουμε. Αυτό έχασε πέρσι. Ναι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Μόνο για την επάρκεια. Αλλά... Εμείς μιλήσαμε μόνο για την επάρκεια. Γι' αυτό μιλήσαμε. Ήταν πολύ σαφές αυτό που είπαμε. Είναι ανεπαρκής. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας απόγευμα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Γεια σας. Ήταν ο Δημήτρης Κολοκάθης, πρόεδρος των εργαζομένων στο ΚΕΘΕΑ. Πόσο δύσκολο να βγάλεις μια προκήρυξη. Τι να σου πω, εσύ τις πιστείς όταν σου λένε ότι δεν υπάρχει πρόθεση σε αυτήν την μικρή αστοχία, ότι δηλαδή έκλεισε αυτή η υπηρεσία και αντικαθίσταται από μια διαδικασία που είναι πάρε τηλέφωνο στην γραμματεία και όπου σε παραπέμψουν ή στείλε ένα email. Και φαντάζομαι ότι η ύπαρξη τηλεφωνικής γραμμής εξυπηρετεί αυτό ακριβώς. Αυτό μας είπε και ο άνθρωπος. Δηλαδή και αυτό λέει και η λογική, ότι έχεις τηλεφωνική γραμμή προκειμένου να μην γίνονται έτσι τα πράγματα. Προκειμένου να μπορεί κανείς εκείνη τη στιγμή να μιλήσει με κάποιον που να έχει την. Είναι η άμεση δράση σε τέτοιο ζήτημα. Δεν ξέρω πώς να το. Είναι γνωστή η παρουσία της γραμμής, θα τη βρείτε και παντού ως αναφορά δηλαδή. Είναι αυτό που ξέρει κάποιος για να απευθυνθεί ως πρώτο τηλέφωνο. Δεν γίνεται να είναι μήνυμα να είναι το στείλτε mail. Και αυτό το παραδέχεται ουσιαστικά και η διοίκηση όταν λέει ότι είναι πρόσκαιρο το ζήτημα και δεν την κλείνουμε. Πάλι καλά, είμαστε στο πάλι καλά. Αυτό είναι το ένα. Εγώ θα εστιάσω και στο 4 άτομα για μια γραμμή που θα έπρεπε να είναι 24 ώρες και θα λειτουργεί με 4 άτομα με μια προκήρυξη 4 ατόμων 24 ώρες. Δεν είναι δυνατόν. Χρειάζεται παραπάνω άτομα, χρειάζεται παραπάνω μόνιμο προσωπικό και να είναι όντως 24 ώρες. Γιατί το 9 με 9, παράλογο. Τι να πω τώρα, και εγώ δεν. Ναι. Είναι λάθος. Είναι λάθος. Και ειδικά στην εποχή που είμαστε, έχει αποδειχθεί παγκοσμίως ότι η φτώχεια συνδέεται με αύξηση στον τζόγο. Το γράφετε και στα σχόλια. Ο κόσμος προσπαθεί να βρει ένα αποκούμπι και να. Βγάλει κάποια εύκολα χρήματα. Αυτό είναι το ένα. Μην ανοίξουμε καν την κουβέντα για τα φρουτάκια του ΟΠΑΠ, τα VLCs του ΟΠΑΠ, τα μικρά καζίνο του ΟΠΑΠ. Είχε γράψει σειρά ρεπορτάζ ο Κώστας Εφήμερος. Είχαμε γράψει και όταν ψηφίστηκε ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτό, ότι είναι η πιο εθιστική μορφή αυτά τα φρουτάκια, οι κουλοχέριδες του ΟΠΑΠ που είναι σε αυτά τα μικρά καζίνο που έχουν ανοίξει και το τι έγινε με την άδεια είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση με το πώς άλλαξαν οι συμβάσεις για να είναι στο μοντέλο του ΟΠΑΠ. Γενικά οι σχέσεις ΟΠΑΠ και κράτους είναι πάντα τέτοιες. Αλλά έχεις αυτή τη ραγδαία αύξηση και ξέρεις ότι θα την έχεις. Κρατική στήριξη του εθισμού στον τζόγο είναι αυτό. Δηλαδή τώρα ότι έχουμε τον ΟΠΑΠ να κάνει αυτή τη δουλειά δεν είναι φυσιολογικό. Δεν είναι φυσιολογικό, ρε παιδί μου. Δεν είναι δουλειά του κράτους να προωθεί τον εθισμό. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή παρότι συμπληρώνεται αυτό από μια παράλληλη και αντίστροφη δραστηριότητα που είναι να σε κάψω Γιάννη να σε αλείψω λάδι, ότι και το κάνει και σου λέει πάρε και αυτό το τηλέφωνο για να δεις πώς θα βγεις από την παγίδα στην οποία σε έχω ρίξει, αλλά δεν είναι φυσιολογικό. Δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, Θάνο, πες μου τι άλλο θα ήθελες να πούμε εναντίον του πολιτικού συστήματος ή κάποιων κομμάτων ειδικότερα πριν να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας. Τι θα θέλατε να προσθέσετε εσείς κύριε Πουλή. Τίποτα. Λοιπόν, λεφτά να δίνετε πριν να σας αποχαιρετήσουμε. Θέλουμε να σας ζητήσουμε να ξυλωθείτε. Έχει πέσει λίγο το super chat και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Βάλανε σήμερα, έβαλε ο κόσμος, πληρώθηκε, είχαν και τα 5 ευρώ τους τα βάλανε, το ζήσανε. Να πούμε για τα σχόλια, γιατί είχαμε και σχόλια. Τι σχόλια είχαμε? Είχαμε σχόλια, ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο. Ένας, Αντ Κίριτ, η γυναίκα μου δεν με αφήνει να δω φάρμα και κάθε φορά που σας ακούω μου λέει πάλι αυτούς τους γκρινιάρδες μου έβαλες, μωρέ, κλείσε. Ερώτημα, να βάλω ακουστικά ή να χωρίσω? Τώρα το ερώτημα που έθεσε στον Σύμβουλο Σχέσεων απέναντι το καταλαβαίνεις. Αλλά βάλα ακουστικά. Γιατί? Καταρχάς, αυτά δεν πρέπει να λύνονται με τέτοιες μεσοβέζικες λύσεις. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Ναι. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Δηλαδή, άμα θέλετε την άποψή μου για το τι να κάνετε σε αυτές τις περιπτώσεις, χωρισμός και μετανάστευση. Δηλαδή, κατευθείαν ένα γρήγορο διαζύγιο και φεύγεις και σε άλλη χώρα, γιατί η φάρμα είναι από τις βασικές αξίες της ζωής. Αν σου πούν δηλαδή να στερηθείς την Ελλάδα από μέσα σου, να στερηθείς τη φάρμα από μέσα σου, να στερηθείς αυτά τα βασικά πράγματα που μας κάνουν αυτό που είμαστε, δηλαδή ναι. Να αρνηθείς τον φαρμικό πατριωτισμό σου. Θάνο, σου αρέσει αυτή η έκφραση? Ναι. Oh. Δεν μπορείς. Αχ, τώρα είναι η έκφραση. Δεν μπορείς να βγάλεις τη φάρμα από τον τηλεθεατή, ναι. Συνδρομητή. Κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ψύχρεμα θα το αντιμετωπίσετε. Βήμα-βήμα. Πρώτα το διαζύγιο. Μετά μετανάστευση άλλη χώρα. Και μετά μπλοκ τηλέφωνο. Μπλοκ το τηλέφωνο και όλα τα ηλεκτρονικά. Και αν ακούει αυτή τη στιγμή, κάντε και κάτι ακόμα. Αν ακούει αυτή τη στιγμή, τρομοκρατία. Δυναμώστε το. Εντάξει. Δυναμώστε το την ώρα που ο Κωνσταντίνος γκρινιάζει, αλλά στη hardcore γκρινιά. Την ώρα που ο Κωνσταντίνος λέει χώρισε την και φύγε σε άλλη χώρα και μπλοκαρέ την. Αυτή είναι η μόνη λύση. Και για την, και για την γκρινιά, μην αφαιθείτε ποτέ ούτε λεπτό στην αισιόδοξη αντιμετώπιση της ζωής. Είναι ντροπή για τον άνθρωπο. Είναι ντροπή για το σκεπτόμενο άνθρωπο να λέει οτιδήποτε αισιόδοξο. Δεν είναι. Αυτό είναι εξευτελιστικό. Αφήνουμε να το κάνουν οι πολιτικοί αυτό. Θα διαβάσετε και για τη συνέντευξη του Προέδρου των Εργαζομένων του ΚΕΘΕΑ στο TPP τις επόμενες ώρες ή αύριο το πρωί. Παράλληλα ετοιμάζουμε και την αυριανή ανασκόπηση. Το θέμα το έχω προδώσει από την Παρασκευή. Ναι. Ναι. Τι είχες πει την Παρασκευή δηλαδή? Νίκια. Εγώ που ήμουνα? Στις Βρυξέλλες. Αν να χαθείς. Δεν το θυμόμουν αυτό. Α, το έχεις πει. Ναι, αυτό θα είναι. Έχει εκνευρίσει ο Μητσοτάκης και ήθελα κάτι να πω για ψυχοθεραπεία. Να σκέφτομαι κάτι θετικό. Θανώ. Δεν έχουμε πει να μην σκέφτεστε κάτι θετικό όταν βλέπετε φάρμα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε χρόνια να περάσουμε τόσο καλά. Α, έχω κι άλλο ένα. Τι θες τώρα πάλι από τη ζωή μου? Επειδή επανορθώνουμε για τα λάθη μας, θα ήθελα να πω 3,5 χρόνια κυβερνάει Μητσοτάκης, 3,5 χρόνια. Μου το γράψαν και στο Twitter και μου το έχουν ξανασχολιάσει. Ο καημένα, δεν μπορώ, αυτούς που σχολιάζουν τα γλωσσικά, δεν μπορώ. Σίγα, μπαμπινιώτητες όλοι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Ήταν από τις ωραιότερες εκπομπές της καριέρας μας. Νομίζουμε ότι πολύ σπάνια μπορεί άνθρωπος να νιώσει τόση χαρά, αγάπη, ζεστασιά όσοι νιώσαμε σήμερα δίπλα σας. Και ίσως και από άλλους πλανήτες, από άλλες ζωές, είναι από τις πιο εκλεκτές μορφές επικοινωνίας αυτή που νιώσαμε αυτή την τελευταία ώρα. Το παραλέω λίγο, πιστεύεις? Βάλε. Αυτά. Να είστε καλά. Δυναμός. Αύριο. Φιλιά πολλά.